Слава Богу всім. Дякую Богу найперше за благословення бути сьогодні з вами. Дякую вам за те, що ви ризикнули пожертвувати своїм часом, прийшовши на цей формат, не знаючи який. Щось чули, що щось буде про стосунки, про сім'ю, і завжди стоїть питання, а стоїть лі? Напевно, чуло набагато більше, чим прийшли. Але знаєте, я до тих, хто не прийшов, в одній з своїх книги написав таку річ на звороті. Байдужі все знають, активні вчаться. Тобто ті, хто все знає, тут немає. Ті, хто хоче пізнати більше, тут присутні. Тобто ваша тут присутність для мене є вияв вашої свідомості. І це мене дуже тішить. Тому що я думаю, що тут є люди одружені, не одружені. Я хочу зорієнтуватися, хто є неодружений. Просто руку підніміть, я хочу побачити. Чого так скромно, а? Я ще не знаю, одружена, не одружена. Добре, хто одружений, покажіться. Опа, дуже добре. Добре, є як одні, так і другі. Добре, оскільки ви ризикнули, вже цей ризик стався, то за тих 3 години відділених для мене я вже постараюся зробити так, щоб ви ніколи не пошкодували, що ризикнули. Тобто в мене є 3 години часу виконати свою задачу. Я просто старатися буде максимально практично, і ми будемо сьогодні говорити про стосунки, про сім'ю. А якою ми хочемо, щоб була сім'я? Значить, в нас є одне спільне бажання, напевно, ніхто мені не буде заперечувати. Якщо мова йде про мою сім'ю, я хочу, щоб моя сім'я була щаслива, щоб я там відчував себе щасливим. Це означає, щоб в мене тут всередині був мир, спокій, радість і задоволення, щоб я був щасливий скільки? Все життя. Нормально? Ну, слава Богу, амінь. Ну, а скільки тих щасливих пар в Україні? А? Всі ж хочуть, правда? Ну, а скільки їх по факту? А по факту їх не більше, як 10%. На жаль, говорить нам про це статистика. Такі факти. От в Харківській області більше 65% розлучень. Факт? Факт. А мені не подобається, а їм все одно факт. 65% розлучень. Мова про щастя йде? Взагалі не йде. Ті люди що, погано хотіли? Чи вони хотіли інакше? Вони так само хотіли, як і всі. Але в них чомусь не вийшло. А в тих 35%, що не розлучились, в них що вийшло? А в більшості з них також не вийшло, тому що більшість з них не є щасливі в своєму подружньому житті. От ми маємо, з одної сторони, ми всі хочемо, ми всі віримо, що так буде, а з іншої сторони, дуже є мало пар, в яких виходить, що саме те, що я хочу, те й маю. Це є об'єктивна така картина для того, щоб для початку я вам мушу показати картину, щоб зрозуміти, наскільки все серйозно, все дуже серйозно, надзвичайно серйозно. Ми знаємо, що таке сім'я. Сім'я є – це Богом створена інституція. І Господь є автор і творець подружжя. І Він в своєму задумі, коли задумав сім'ю, чи це був Його задум, щоб була така статистика, яку я вам наводив? Очевидно, це не Божий задум, то немає ніякого відношення до Божого задуму. Тому ми почнемо з того, з відповіді, з пошуку відповіді на питання, так в чому ж Його задум, а? Він не просто створив сім'ю, а він в своєму слові не раз звернув нашу увагу, якою повинна бути ця сім'я, якими повинні бути стосунки в сім'ї між чоловіком і жінкою. Хто в нас там на пульті? Брати є? А вже нема. Вже знов є. А ну давай, відкривай, брате. Відкривай. Мені послання до Ефесян, 5 главу. І починаючи з 22-го вірша. Отже, апостол Павло, який був натхнений Святим Духом, і коли писав свої послання, він в посланні до Ефесян написав декілька фраз, які стосуються стосунків сім'ї. Які повинні бути стосунки між чоловіком і жінкою. Ви зараз звернете увагу, що він зробив. Він показав не зі свого бажання, я ще раз підкреслюю, все писання натхненим Духом Святим. І йому Дух Святий якраз надихнув на то, щоб він написав саме так, як написав, як ми читаємо. Бог хоче бачити стосунки між чоловіком і жінкою, як відображення стосунків між Христом і церквою. Які є стосунки між Христом і церквою, такі повинні бути стосунки між чоловіком і дружиною. Отже, про що йде мова? Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу. Далі. Потому що муж є глава жени, як і Христос глава церкви, он же спаситель тіла. Но як церковь повинується Христу, так і жони своїм мужям во всьому. Значить, перше звернення є до жінок. Тут є питання покори, повінуйтесь. Знаєте, я дуже багато за останні 20 років спілкуюся з молодими людьми на різних аудиторіях, тобто, і дуже часто питання покори стоїть так, ой, як воно якось так, якось воно так не по-сучасному звучить. А? Якось воно, можливо, колись і було актуальне, але зараз воно якось так, все світ міняється, все в тому світі міняється, щось воно так, ну, якось не актуально. Так що Бог змінив свою думку чи що? Звісно, ні. Він як сказав, і бо так. Значить, так воно і є. Тепер стоїть питання, в чому складність? Давайте подумаємо. Кому є складно стати на коліна в молитві перед Богом? Комусь складно чи ні? А що значить стати на коліна в молитві перед Богом? Це що? Це є акт покори. Це є акт покори. Чому це я не викликаю? Чому це в мене не викликає ніяких складностей? Ну, тому що я знаю, перед ким я покоряюсь. Відповідно, тут сказано, жінки, коріться своїм чоловікам як? Як церква кориться Христові. Тобто, в мене немає ніяких проблем стати на коліна, молити, які проблеми? Нема проблем. Я знаю, перед ким я корюсь. Так чомусь це звернення йде до жінок, але на цьому звернення не завершується. Далі йде увага апостола Павла і звертається до мужчин. А що ж мужчини мають робити? Ну, дивимося 25-й вірш. Мужья, любите своїх жон, как Христос полюбив церкву і придав за неї себе. Що тут іде? Про що тут іде мова? Тут написано, чоловіки, любіть своїх дружин. Тут не написано, чоловіки, ви взагалі роздумайте, можливо, ви будете любити своїх дружин. Якщо вам це підходить, то може ви справді. Тут не питання вибору, тут є питання, знаєте, просто назидательне. Це я так задумав, люби свою дружину. Якщо ти будеш любити свою дружину, як я полюбив церкву і віддав за неї життя, питання покори стояти не буде в принципі апріорі. Тепер стоїть, це знову ж таки, це що таке? Це є Божий задум того, які повинні бути стосунки в подружжі. Таким чином, в практичний спосіб, коли я створюю свою сім'ю, я повинен її створювати на підставі любові, тому що так Бог задумав, і я повинен розуміти, що це означає любити свою дружину? Що є сутністю любові? Ви знаєте, я готую наречених до подружнього життя вже багато років. Ну, 17 – це точно. І в мене було більше 6 тисяч пар, яких я особисто підготував до життя в подружньому. Тобто, уявляєте, хто такі наречені? Тобто, це є люди, які прийняли рішення створити сім'ю, занесли заяву до РАКСу, і вони є в статусі наречених. От вони приходять до мене на такі курси підготовки, і перше, що я починаю з ними говорити, я їм говорю про статистику, про факти і так далі. І я їм говорю, чому це все відбувається, яка є основна причина такої катастрофи. І я їм говорю, що ця причина лежить в площині неготовності людей до подружнього життя. Неготовності. Вони мене уважно слухають, а я їм потім задаю питання, скажіть, а ви готові чи ні? Як ви думаєте, як наречені реагують? Ну, вони дивляться один на одного, дивляться на мене і кажуть, знаєте що, може хтось і не готовий, но ми-то готові. Кажу, о, може бути. Я вам тут дурниці виявляються, говорю. Вже хвилин 20. А слухайте, я кажу, а ми можемо, в принципі, це перевірити. Вони кажуть, а як це ми будемо перевіряти? Я кажу, ну, з вашого дозволу, я вам декілька питань задам, можна, ні? Вони кажуть, ну, давайте, спробуйте. Я кажу, ну, добре, питання номер один. Скажіть, будь ласка, ви чому одружуєтеся? Чому ви одружуєтеся? Нормальне питання, правда? Логічне? Відповіді, які я чув за ті роки, можна невелику книгу написати. Чого тільки люди не одружуються? Ох, то як цікаво слухати. А тепер стоїть питання, а що повинно статися в стосунках двох людей, що дає їм підстави створити сім'ю? Як ми говоримо, згідно Божого закону, це є почуття любові. Любов між двома людьми є основою на створення сім'ї. Але тут, замість того, щоб сказати «Амінь», виникає питання, а це що таке? Що це означає? Любити іншу людину. Це хороше питання. Мушу вам сказати, що більше половина українців поняття не має, що значить любити іншу людину і що є сутністю любові. Вони не знають. Ну, повірте мені просто на слово, не знають. А хто нам виявив, показав, що значить любити? Знову ж таки, як ми бачимо, Ісус Христос. Що Він зробив? Він віддав своє життя задля добра і щастя кожної людини. Він виявив нам те, що є сутністю любові, і сказав, що на підставі цього почуття, яке, напевно, наповнено саме цією сутністю, ви повинні створювати сім'ю. І таким чином, коли я створюю сім'ю, коли я говорю своїй дружині, що я тебе люблю, я таким чином повинен стверджувати дуже конкретний факт, який полягає в наступному, дорога моя. Від сьогоднішнього дня я хочу, я готовий і я буду жити все своє життя заради твого добра і щастя. Чому? Тому що я тебе люблю. Це означає, що від сьогоднішнього дня я буду підтверджувати те, що я тобі щойно сказав, кожний день своїми вчинками, своїми ділами, своїми думками, своїми рішеннями, своєю поведінкою. Моє життя буде на користь твого життя. Чому? Тому що я тебе люблю. Навзаєм я очікую почути то ж саме. І я тебе, дорогий, люблю. І я хочу і буду жити все своє життя заради твого добра і щастя. Це почуття називається любов'ю, все інше до любові не має ніякого відношення. Те, що я зараз вам сказав, я ще раз вам говорю, більша половина українців не знають. Вони навіть не знають цієї елементарної речі. Вірите мені на слово? Просто повірте мені на слово. Вони цього не знають. Їм навіть це ніхто ніколи не сказав. Но вони створюють сім'ю, вони ж хочуть бути щасливими. Всі хочуть. Тільки на одному хотінні нічого не відбувається. Хочуть то всі. Це не працює. Хотіти мало. Хотіти добре, але це мало, треба знати як. І тільки тоді, коли я буду знати як, знати треба, але знати також мало. Тільки тоді, коли мої знання стають моїм переконанням, коли я почну виконувати те, що я знаю, тільки тоді я почну отримувати власний досвід, який буде говорити в мою свідомість, що те, що я знаю, є добре. І це добре, я хочу продовжувати і надалі, і тоді в мене формуються переконання, і я живу згідно вже своїх переконань. Це процес. Це процес. Цей процес повинен був забезпечитися в кожній людині, в своїй сім'ї. Тому що тато і мама повинні були показати своїм дітям, яким чином жити життя в подружжі, яким чином виявляти любов до чоловіка, чоловіка до дружини. В такій любові повинні були народжуватися діти, вони повинні були спостерігати на своїх батьків, яким чином вони живуть, і пізніше, виросши, повторювати фактично те, що бачили на прикладі своїх батьків. Ну, на жаль, більшість батьків приклад показало, взяли, розлучились, приклад абсолютно негативний, факти, статистика говорить про те. А ті батьки, які не розлучились, то більшість з них не є прикладами для своїх дітей. Ми маємо проблему, ми маємо дуже серйозну проблему. І тому ми повинні звертатися знов до першого джерела з тим, щоб побачити, в чому Божий задум стосовно створення того, що я і так прагну, повноцінної, щасливої сім'ї. Отже, ми починаємо сьогодні з вами говорити про основи. І цю першу частину, яку я буду говорити з вами, я звертаю вашу увагу на основи. Тобто основи сім'ї, без яких сім'ї щасливої не буде в принципі, незалежно від того, як ти хочеш. І ми почали говорити про любов. Отже, любов, як ми бачимо, в своїй суті є відданою. Я звертаю увагу, відданою. Часто кажуть жертвованою. Я більше схильний до слова відданою. Чому? Тому що Ісус Христос абсолютно добровільно віддав своє життя. Він не був жертвою, коли він приймав це рішення. Знаєте, жертва – це є полонений, наприклад, від якого нічого не залежить. Його взяли в полон, можуть розстріляти. Він, відповідно, абсолютно свідомо віддав своє життя задля добра і щастя кожної людини. Тим самим, очевидно, з іншої сторони, він провіз жертву за гріхи кожного з нас. Але це було добровільно. Це було добровільно. Тобто я віддаю своє життя, я живу своє життя заради тебе. І якщо в тому житті стануться обставини, що треба буде заради тебе померти, то я готовий і вмерти. Це є сутністю любові. Все інше до любові не має ніякого відношення, і тому я дуже категоричний з будь-якою аудиторією, з молодими людьми, не молодими людьми. Я завжди говорю дуже конкретні речі. Якщо особливо говорю нареченим, якщо ваше рішення в тому житті сьогодні базується будь на чому стосовно створення сім'ї, але в ваших стосунках немає любові, запам'ятайте, ви приречені, ви жити разом не будете. Якщо будете, ви не станете щасливими точно, чуда не станеться. Тому що це є протирічить Божому задуму. Значить, жити так своє життя, що це означає? Це означає, що я прийняв рішення жити так своє життя кожного дня, рівно стільки, скільки буде тривати моє життя тут на землі. Таким чином, любов має свої ознаки. Перша ознака любові – це є рішення. Я прийняв рішення так жити. А друга ознака любові – це є виконання. Так як можна в житті багато приймати рішень, можна і не виконувати. Це рішення і виконання. Це є дві надзвичайно важливі ознаки любові. Рішення і виконання. Один чоловік, який був на такій зустрічі, подібно, як сьогодні відбувається, почув те, що чуєте ви, і, відповідно, вийшовши після цієї зустрічі, задав собі цілий ряд питань. По-перше, він визнав те, що він почув, є істиною. Він не зміг це заперечити, тому що, ну, знаєте, не можна заперечувати істину. В кожного може бути своя правда. В тебе своя правда, в тебе своя. Правда може бути сотня. Істина, вона одна. Бог каже, я є істина. Я істина. І я вам показав, що значить любити. Він прожив на той момент 12 років життя в подружжі. Він 12 років вже був одружений. І після того він почав задавати собі наступні питання. Чи я живу так, як я почув? Він дуже в скорому часі зрозумів, і він був чесним перед собою, і сказав, я так не живу. Я хочу, щоб зараз кожен з вас сьогодні ставив собі дуже конкретні запитання з того, що чує. Сьогодні ви прийшли сюди, не якийсь в театр чи на якесь кіно, вийшовши звідси, сказати, а, да, було цікаво. Ні, це не має ніякого сенсу. Я тут не з цікавості з вами спілкуюся. Результат є тільки тоді, коли я роблю висновки. Якщо я не роблю висновків, результату немає. Я чую, аналізую, роблю висновки, приймаю рішення. Тільки тоді є результат. Він, в прикладі того, що він послухав, поаналізував і задав собі питання, чи я так живу? Він скоро визнав, що я так не живу. А як я живу? Він визнав, що я в більшості живу не на її користь, а на свою користь. В чому це виражалося? Це виражається в банальних щоденних стосунках. Наприклад, він собі згадав, що вчора він прийшов додому, його дружина дивилася якусь передачу, він підійшов, взяв пульт, переключив на ті новини, які його цікавили. Без проблем, він знав, як це робити. Робив це не один раз. Ну, він перший раз задумався, чекай, навіть той вчинок, що я зробив вчора, це був на її користь? Ні, це був на мою користь. Так, що було вчора ще? Вчора я пішов на обідню перерву в роботі. Я купив журнал, він мені був цікавий, я коли їв, я його полистав. Зловив себе не раз на думці, що тут є речі, які точно були б цікаві його дружині. Він собі згадав, що я зробив з тим журналом. Приніс для дружини. Та нікуди він його не приніс, він його викинув після обіду. Чи це був вчинок для добра своєї дружини? Це був вчинок байдужості, йому було байдуже. Він собі згадав, так, чекай, декілька днів тому ми приходили з своєю дружиною на вечерю в кафе. Як пройшов у нас цей вечір? Я, як звично, сформував меню, замовив те, що вважав за потрібне, і тут він ловить себе на думці. Чекає, я ж завжди роблю, формую меню. Да, в принципі, завжди. Я часто питаюся свою дружину, що би ти хотіла. Да, ні, в принципі, не часто, тому що я завжди краще знаю, що замовити. Так, чекає, що це таке? Це я дійсно краще знаю. Да, ні, в принципі, якщо бути чесним, я виходжу з своїх смакових уподобань. Чи це є взагалі така поведінка на її користь? Та ні, це знову на мою користь. Це виходить з моїх таких егоїстичних таких. Чим більше він думав, тим більше він кожен день бачив, що таких речей є в більшості на свою користь, але не на її. Тобто він поставив, знаєте, як поставити собі діагноз, значить, чесним. В більшості я живу не так, як я почув. Наступне питання, яке в нього виникло, а чи зміг би я так жити, як почув? Отак, як я почув, чи зміг би я так жити на щодень? І от коли він думав, він не знайшов ні одної причини, щоби не зміг. Якщо би захотів, то би зміг. Не було ні одної причини, яка би могла завадити. От захотів би, то би зміг. І от він перший раз в житті, проживши 12 років, приймає рішення. Я принаймні спробую. Я спробую так жити, і І на наступних, він каже, 2 тижні мене точно вистачить. Чому 2 тижні? А в нього була хороша нагода, це така життєва історія. Хороша нагода полягала в тому, що якраз на наступний день вони виїжджали з дружиною на відпочинок, відпустку. Він якраз на 2 тижні, він приймає рішення, отих 2 тижні я точно буду жити задля добра і щастя своєї дружини. Так, як я почув, я подивлюся, що з того вийде. Він приймає ввечері рішення, перший раз в житті, і на другий день починає його виконувати. Дружина виходить зранку з ванної кімнати, він на неї дивиться, каже, слухай, ти така хороша, ти така гарна. Він взагалі здивована, що він помітив. Але нічого, день починається з хорошого настрою. Він каже, дивися, поки ти була в тій ванній кімнаті, я там сніданок зробив. Ти зробив сніданок? Та, от це для тебе. Але чекай, треба ще зібрати, нічого не треба збиратися, став на годину швидше, я вже все зібрав. Ти все зібрав? Кажу, так, сідай, снідай, я поки ти будеш снідати, все завезу в машину. Щось таке несподіване почало відбуватися, але вона сіла, поснідала, він все в машину заніс. Вийшли, каже, дорога, треба їхати, відкрив її двері, це взагалі, що тут двері ще й відкрив. Сіли, завели машину, поїхали, декілька годин він розказував якісь цікаві історії. Час пройшов змістовно і цікаво, вони приїхали нарешті на цей кемпінг. Вона каже, не треба нічого, не переймайся, і дивись, яка набережна, йди погуляй, я зараз все розставлю. Він все там, поки все розставив, вона гуляла, він вже замучився, хотів відпочити. Вже навіть приляг, заходить дружина, каже, дорогий, слухай, така прекрасна набережна, хочеш прийти погуляти? Та не хотів він іти гуляти по набережні. Ну, але він прийняв рішення, каже, ти хочеш іти по набережні? Давай, пішли, звісно, пішли. Вони гуляли по тій набережній, вона йому почала розказувати, ти знаєш, я вчора заходила в інтернет, подивилася, куди це ми приїхали, і що ти побачила, дорога? Слухай, тут є таких багато цікавих місць, ну на яких, наприклад. Ну ти знаєш, тут із 50 кілометрів звідси такий дуже хороший, цікавий музей. Хочеш поїхати? Та не любитель він був їздити по музеях в житті. Але він прийняв рішення, каже, ти хочеш їхати в музей? Ну давай поїдемо в музей, як скажеш. Поїхали, зрештою було цікаво. Ну, в принципі, він отак 2 тижні виконував прийняте рішення. 2 тижні пройшло. Вони сиділи ввечері, спілкувалися, і дружина починає розмову, каже, слухай, дорогий, мені треба з тобою серйозно поговорити. Він каже, так, очевидно, я тебе слухаю. Ні, ну ти зрозумієш, що це серйозно. Каже, я розумію, кажи, що сталося? Скажи, будь ласка, ти, напевно, знаєш те, чого не знаю я? Він каже, ти про що? Каже, пам'ятаєш, ми з тобою 1.5 місяця тому заїжджали в клініку, ми там аналізи здавали. Каже, да, пам'ятаю, ти мав заїхати результати забрати. Ти взагалі забрав чи ні? Забрав. Скажи, будь ласка, я помираю, да? Я скоро умру? Вона не могла інакше пояснити цю поведінку за 2 тижні, як тим, що вона, напевне, помирає. Інакшого пояснення вона не знайшла. Він ділився тим, що він відчув в цей момент, і він ділився, він це розказував, він каже, я в цей момент, реально, я перший раз, я прозрів в тому житті. Я дивився на свою дружину і кажу, дорога, що ти говориш, як я помираєш, ти не помираєш, то тільки я починаю жити, то тільки я починаю розуміти, що значить жити з тобою. Так треба було йому прожити 12 років, щоб йому на 13-й дійшло? Слава Богу, що йому на 13-й дійшло, тому що більшості по життю не доходить. Ви розумієте, в чому є проблема? Цей приклад ілюструє те, що я говорю. Ніби я все знаю, знаєш? Тобто, я все знаю, але подібний невідомо до кого. Знаєте, до ігорка в поле чудес. Угадав всі букви, але не змог прочитати слово. Знати треба, але знати мало. Треба навчитися реалізовувати свої знання відповідно в щоденному житті, згідно того, як Бог приказав. Він почав це робити на 13-му році. Слава Богу, що почав. Тому що більшість навіть собі не уявляє. І що тоді виявляється далі? Любов є відповідальна. Любов є відповідальна. Що це значить? Я хочу зрозуміти. Що це значить відповідальна? Відповідальна перед ким? Відповідальна в чому? От мені особисто в житті треба, мені треба максимально конкретики. Мені чим більше конкретики, тим мені ясніше. Це моя перша освіта, яка є технічна, інженерна. Мені якраз дуже до цього стимулює. Мені треба конкретно, мені не можна так образно романіку. Чим конкретніше, тим правильніше. То вже друга освіта в мене гуманітарна, там дисертація захищена, тобто на... це вже інша освіта. Якщо ми говоримо, що любов повинна бути відповідальна конкретно, почекай, в чому перед ким? Мусимо сказати, в чому і перед ким. Найперше перед Богом. В чому? Колись я брав шлюб. Вінчання. Коли я прийшов брати вінчання, я розумів, чому я приходжу. Я прийшов просити благословення. Ми прийшли. Просити благословення Бога, який є автор і творець подружжя, поблагословити наше рішення стати чоловіком і дружиною, раз, і запросити його в наше життя спільне, два. В той момент. Крім того, що ми очікували цього благословення, крім того, я був свідомий, що я беру відповідальність перед ним. В чому? Да принаймні в тому, що в цей момент його благословення, він доручив мені не мільйон доларів. Він поручив мені те, що не має ціни, раз. І те, що не є і ніколи не буде моєю власністю, два. Про що це я? Про що це я зараз? А я про душу в тілі моєї дружини. Тепер я і ти померло. Тепер він народжує нову дійсність ми. Тепер я відповідальний за душу моєї дружини перед Богом. Це його власність. Тепер я буду виявляти любов до Бога через любов до своєї дружини, тому що це його задум. Це відповідальність перед Богом, очевидно, вона не повністю окреслена. Ну, це серйозно. Чи маю я відповідальність перед її батьками? Очевидно. А чому? А тому, що багато хтось з вас має дітей. І ось сидить мама з малюком на руках. І ця мама може багато нам розказати, в принципі, їй навіть не треба розказувати, ми і самі знаємо. На що вона сподівається в житті цієї дитини? Що вона очікує? Як і кожна мама. Дуже багато добра, дуже багато радості. Це побажання кожної мами, кожного тата для своєї рідної дитини. Колись моя дружина була такою же дитиною. Тільки от вона виросла. І на її життєвій дорозі зустрівся я. І так чи інакше, я забрав дитину від батьків. І тепер від мене в величезній мірі залежить те, чи сповняться мрії і очікування батьків і її житті. То чи маю я відповідальність перед її батьками? Величезно. А чи маю я відповідальність перед вами? Маю. Якщо б я так не жив, я би не мав права взагалі тут щось говорити. За мною дивляться. За мною спостерігають. За вами також дивляться. І за вами також спостерігають. Може, не так багато, як за мною, але спостерігають. Спостерігають, тому що ви своїм життям, за вас дивляться ваші друзі, ваші родичі, ваші знайомі, працівники на роботі, куди ви приходите, за вами дивляться. Можливо, нічого вам не говорять, але за вами дивляться. І своїм життям ви можете стати дійсно прикладом для збудування багатьом, а своїм життям ви можете стати згіршенням для багатьох. Чи будете нести за це відповідальність? Будете. Чи маю я відповідальність перед нею самою, перед своєю дружиною? Ну, очевидно, в чому? Ну, принаймні в тому, що якщо вона через мене плакати буде в тому житті, я за це відповім так, що я собі навіть не уявляю як. Но якщо вона завдяки мені буде дякувати Богу за свого чоловіка, що вона і робить вже 26 років, тоді всемогутній і люблячий Бог, творець і автор подружжя, буде благословляти такий союз, таке подружжя, такими благодатями, що моя фантазія, яка, до речі, не бідна, ніколи собі не могла уявити те, що я отримую по факту. Це що таке? Це є результат відповідальності. Це результат відповідальності, який прямо стосується любові. Що тоді відбувається, коли двоє людей усвідомлюють і реалізовують цей Божий задум? Вони ж хочуть бути щасливими? Хочуть, так, як і всі. Тільки вони починають радикально і кардинально відрізнятися від всіх. Чому? Тому що вони знають, що треба робити для того, щоб отримати те, що хочуть. Уявіть собі, що це є така умовна чаша щастя нашого спільного. О, умовна така. Уявили? Коли ми одружуємося, ця чаша є пуста. В перший день вона пуста. Но ми хочемо бути щасливими, і ми розуміємо, яким чином її наповнювати. Ми її наповнюємо кожного дня, наливаючи туди з двох сторін такої відданої любові. Я для тебе, ти для мене. Я вже сказав, через що. Через свої вчинки, через діла, через думки, через рішення, через поведінку. Це для тебе дорога, а це для тебе дорогий. Таким чином, кожного дня ми наповнюємо цю чашу такою відданою любов'ю. Я для тебе, ти для мене. Чим більше ми туди такої відданої любові наливаємо, тим більше вона для нас що? Розливається. До чого це я? Я це до того, що немає межі любові. Я це до того, що на 26-му році спільного життя з своєю дружиною глибина почуття любові на порядок більше і глибша, ніж на першому. От що я до цього. Тому що ми знаємо, що Бог є любов і ні в кого не викликає сумніву, щоб пізнати глибину, величину і об'єм цієї любові, яку ми називаємо Богом, нереально при житті. Чим більше я його пізнаю, чим більше він дає себе пізнати мене в своєму житті, тим більше я подивляюся, яка це величезна глибина. І ніколи при житті я не зможу усмислити всієї цієї любові, якою є Бог. Він каже, я задумав в твоєму житті, щоб ти цією любов'ю наповнював свій союз за умови, що ти розумієш мій задум. І тоді при такому відношенні глибина почуття любові лише має здатність поглиблюватися з кожним роком. Це є Божий задум. Що тоді відбувається? Тоді відбувається те, що я створюю унікальний мікросвіт, назва якому є сім'я. В чому його унікальність? В тому, що я там люблю. В тому, що там люблять мене. В тому, що в результаті нашої любові на світ приходять дива, які називаються наші діти, яких любимо ми, вони люблять нас. В цьому є унікальність цього мікросвіту, і його нема нігде. Ні в Америці, ні на любому другому континенту. Він є тут, і він є мій. Я це на когось міняю? Я це на когось міняю? Хіба ти безумець, ти на кого це міняєш, а? На кого ти це міняєш? Як я це благословив, кажу, ти на кого це міняєш? Ти це можеш купити? Це не продається. Ах, ти міняєш? І зволь отримати наслідки свого вибору. І в любих розривах стосунків є тільки програвші, потерпілі і постраждалі. І це все з величезними наслідками в житті людини, в житті їхніх дітей, в житті родини, в житті церкви і в житті країни, і в житті цілого світу. Стоїть питання, ну що ж ти твориш, а? Я ж задумав все найкраще для тебе, що ж ти це все поганиш? Це є Божий задум, який базується на любові і за умови, що я розумію, що значить любити. Це є перша причина створення сім'ї. Є ще інші причини, які дають нам підстави створити сім'ю, і про які ми коротко скажемо. Друга причина, не то, що причина, підстава стосовно створення сім'ї є почуття довіри. Довіра. Якою повинна бути довіра, коли ми створюємо сім'ю? Якою ми хочемо, щоб була довіра? Ну, відповідь на це питання і школяр скаже. Ну, як якою? Повною. Правда ж, ми ж хочемо повну довіру. Чи, можливо, тут є люди, які скажуть, ну, мене і 99% влаштує. От мене не влаштує, може, когось влаштує, а? Ні, як йдеться мова про моє життя, про моє подружжя, значить, я маю потребу в повній довірі. Правильно? Ну, а тепер вас перенесу вашу уяву в аудиторію наречених. Знову вертаємося до наших наречених. Я їм задаю питання. Окей, кажу, а у вас яка довіра? А вони кажуть, як яка повна? Я кажу, впевнені? Я кажу, ну, звісно, впевнені. Я кажу, може бути. А ну, давайте, підняли ручки, хто рівнує один одного, покажіться, а? І знаєте, який результат? Як ви думаєте, скільки я рук бачу? Ну, не всіх, але майже всіх. 70% точно бачу. Я кажу, скажіть мені, що є сутністю ревності? Недовіра. А чого ви видаєте бажане за дійсне? Ви тільки що були впевнені, що у вас є повна довіра. А я вам за пару секунд доказав, що повної і близько нема. Стоїть питання. Людина ніби хоче. І навіть ніби вірить, що вона має те, що по факту немає. Тут стоїть питання. Чи я розумію сьогодні, що таке довіра? Що таке, здавалося б, ну, в принципі, ну, що тут розуміємо? Ну, не ясно. Скажемо декілька слів про те, що таке довіра і за яких умов довіра дійсно може бути повною. Перша складова довіри – це є передбачуваність людини. Підемо від зворотнього. Якщо людина в стосунках веде себе непередбачувано, і ти не знаєш, що від нього чи від неї чекати, можна такій людині повністю довіряти? Ну, не можна. Тобто передбачуваність людини – це є перша складова довіри. Знаєте, коли я працюю, коли я спілкуюся з молоддю, з нареченими, я їм ілюструю такі речі, які я говорю на певних таких життєвих прикладах. Уявіть собі, що от наречені там вже зустрічаються, і виник конфлікт. Може бути? Ну, чого ж не може бути? І в результаті того конфлікту наречена розвернулася і пішла, куди пішла, не знаю, куди пішла, пропала, все, нема. Буває? Ну, буває, да? Проходить 15 хвилин, я розумію, треба наречено повертати назад, будемо вживати заходи. О, для того є телефон. Де моя кохана? Опс. Відхилила мій дзвінок. Добре. Я ще раз, 5 разів набрав кохану. Вона 5 разів відхилила мій дзвінок. На 6-й раз вона відключила телефон. Прийшовши додому, я їй написав 10 емейлів і ще 5 разів подзвонив по скайпу. В нікуди. Ні відповіді, ні привіту. Я з коханою не можу зв'язатися на протязі наступної доби. Буває, ні? А може бути? Та може бути все. Тільки в мене є питання. Яким чином веде себе ця молода людина? Це є приклад непередбачуваної поведінки. Отак. Це є такий один з прикладів непередбачуваної поведінки. Таким чином, чи можна, можливо, свою непередбачувану поведінку змінити на передбачувану? В стосунках? Подружжі? Можна чи ні? Ну, звісно, в тому житті все можна, чого ж не можна? А, обоюдно. Спочатку ти, а потім я, да? А, ні, навпаки, хорошо. Добре, синхронно. Можна все. Можна все, але для того потрібний мотив. Перше. Мотив має кожен. Мотив є в кожного. В чому він полягає? Тому що кожен тут присутній має одинаковий мотив. Я маю мотив, я маю потребу мати повну довіру. Мотив є? Є. Але цього мало. Потрібний ресурс. А що таке ресурс? Я повинен любити цю людину. Якщо я ту людину не люблю, я мінятися не буду. Я буду себе оправдувати. Розумієте? Я не маю ресурсу. Я не маю сили до змін. Я буду себе оправдувати. Я себе буду обґрунтовувати, чому я є правий і так далі. Зміни не буде. Тому любов – це є такою червоною лінією проходить взагалі про все, що ми будемо говорити. Любов, тому що любов – це як двигун, який дає на зміни всього. Це так, як собі уявити, можна все побудувати, знаєте, машину таку нову, елітну, а там бензину немає, вона їхати не буде. Не поїде і все. Поки ти туди, бензину того не налиєш. Тобто це любов, яка дає ресурс для руху, для змін. Тому дійсно змінити можна все, і будь-яку, можливо, свою непередбачувану поведінку можна змінити на передбачувану. І тим самим я буду мати обґрунтування довіряти повністю. Але це ще не все. Друга складова довіри – це є надійність людини. Надійність людини. Знову від зворотнього. Чи можна довіряти в тому житті людині ненадійній? Ну, не можна, правда? Таким чином, коли я спілкуюся з нареченими, я їм задаю питання. Скажіть, будь ласка, чи є для вас людина, яка сидить поруч з вами найкращим, найближчим, найвірнішим другом? Переважна більшість наречених каже, так є. Але завжди знаходяться люди, які кажуть, ні, так не є. Кажу, перепрошую, а як воно у вас є? Ну, поділіться. А вони кажуть, ну як в мене є? В мене є найкращий друг, чи в мене є найкраща подруга. Кажу, да, я поняв, хорошо. А де логіка? А питається, яка логіка? Кажу, ну ти сам собі поясни, де логіка? Ти коли одружуєшся? Через місяць. Кажу, ну де логіка? Що ти одружуєшся через місяць, і ти зараз за місяць до свого одруження стверджуєш, що в тебе в твоєму житті є третя людина, якій ти довіряєш більше, ніж людині, яка сидить зараз поруч тебе, і ти збираєшся прожити, створити з нею сім'ю і прожити все своє життя. Де логіка? Логіки немає, результат є, в тебе довіри повної нема. Тому що дружба між нареченим і нареченою, між хлопцем і дівчиною, між чоловіком і жінкою – це невід'ємний елемент дару любові. Любов без такої дружби неповноцінна. Дружба – це невід'ємний елемент дару любові і невід'ємна складова довіри, надійність людини. Третя складова довіри – це є віра цій людині. Що це означає? Це означає, якщо моя дружина мені щось говорить. Уявляєте, скільки вона мені наговорила за 26 років? Ой, багато. Тільки результат один той самий. Я впродовж 26 років вірю своїй дружині, і ні разу вона мені, ні разу за 26 років, в мене не виникло ні бажання, ні підстави перевіряти сказане. Я вірю їй. Віра цій людині, надійність цієї особи, передбачування цієї поведінки, дає мені підстави їй повністю довіряти. Це називається довіра. Це називається довіра. І тому, коли людина створює сім'ю, вона мусить аналізувати ті речі в стосунках. Чи воно є, чи нема. Тому що довіра – це є цей аспект, який дає мені підстави також створювати сім'ю. Третє. Третій орієнтир, який дає підстави створювати сім'ю – це є вірність. Вірність. Знову ж таки, якщо один одного ми цьому не обіцяємо, будемо ми одружуватися чи ні? Складно. А тепер стоїть питання, а що таке є вірність? Як я розумію значення слова «вірність»? І добра частина людей, чуть не половина – уявляє собі вірність або розуміє слово вірність, або так інакше, асоціює слово вірність з подружньою зрадою. Чи це є правильно? До певної міри це є правильно, але лише до певної. Слово вірність в своєму суті має набагато більш глибинніше значення. Слово вірність має це на увазі, що я буду вірний тобі в цьому житті при будь-яких життєвих обставинах. Так. При будь-яких, а які можуть бути, а будь-які можуть бути. Будь-яке. Я так говорю, задаю питання нареченим. Знову вертаю вас до наречених. І кажу, тепер собі уявіть собі. Не дай Бог це з вами трапиться, але хоч раз собі це уявити треба. А що, якщо? Наприклад, через рік часу хтось стане з вас інвалідом. Попаде в автокатастрофу, чи інвалідом, кальку стане, все. Не зможе з ним мати вже, відповідно, стосунків близьких, інтимних, можливо, не зможе вже більше тобі їсти, навіть може з ним поговорити з тобою, не зможе. Буває в тому житті все буває. Стоїть питання, що ти робиш, а? Що ти будеш робити? Знаєте, яка реакція наречених? Вони опускають голови і мовчать. Мовчать, ніхто нічого не говорить, і так чи інакше, чиясь перша голова піднімається, і я чую протест, який звучить в плані того, я перепрошую, я не знаю, що я буду робити. Ну, звідки я знаю, що я буду робити? От не знаю, ну, що мені тепер далі робити? Ну, не знаю, і все. Кажу, тихо. Так не знаєш, що переживаєш? Все нормально. Що ти переживаєш? Все нормально. Ну, кажеш, ну, які проблеми? Не переживай, все добре. Не знаєш. А ти питаєшся, що робити? Що робити, я тобі скажу. То не одружуйся до тих пір, поки знати не будеш. То і не одружуйся до тих пір, поки не будеш знати. І якщо ти зараз сумніваєшся, не спіши. Куди ти спішиш? Не спіши. Ну, якщо ти сьогодні любиш цю людину, то в тебе не буде вже виникати ніяких сумнівів. Тому що любов, вона є постійна і при будь-яких життєвих обставинах. І в тебе не буде сумнівів. Чи те, що я зараз говорю, щось є таке, знаєте, таке ідеалістичне, таке дуже романтичне? Ні. Я є практик, я взагалі тут не до ідеалістичного нічого. Це практично. Ну, наприклад. Наприклад, уявимо собі, що чиясь дитина там стає інвалідом. Тобто там, я не знаю, там качеля вдарила з велосипеду, ну, мало що. Біда, трагедія. Буває? Ну, так буває. Що робить мама з татом? Ну, що робить мама з татом? Так вони то, що робили, то і будуть робити. Вони будуть жити своє життя задля добра своєї дитини. Скільки часу? Да скільки треба, стільки і будуть. А чому? А то тому, що вони її люблять. От чому? Тому що вони люблять її. Що тут є, що тут є якась романтика, тут є якісь ідеалістичні, тут все практично. Тому що вони її люблять. Тільки те, що й приклад, що я вам дав, він не зовсім коректний. Знаєте чому? Тому що діти – це дуже прекрасне явище в нашому житті. Але тимчасове. Чому? А тому що нас залишать. Підуть від нас. Так як я колись пішов від своїх батьків, підуть від нас, залишать. Тільки жінкою не та історія. За тобою, з тобою дорога, вони прийдуть на світ, вони то від нас підуть, а я з тобою помирати буду. Це є вірність, це до кінця життя. Це до кінця життя. Я завжди говорю молодим людям, ви одружуєтеся. Добре, подивіться на цю людину, подивіться, оце і людина, з якою ви одружуєтеся. Це вже до кінця життя, все, фініш, що це означає? Всі жінки навколо померли. Тобто, ні, вони є, але вони не мої, все. Вони не мої, от моя, от, ти моя, все. Ні, ну чому все? Якось подивимося, побачимо. Та ні, все, стоп, все. Як ти ще хочеш на щось дивитися, щось бачити, ще щось поекспериментувати, попробувати. Ну, слухай, то ти не одружуєшся, ну ще не час. Ну. Ти ще не дозрів, ти ще зелений, ти ще безвідповідальний, ти ще не зрілий, давай якось формуйся. Зроби щось з собою. Тобто це є вірність, це є основа. Наступна основа – це є чесність. Чесність. Це що таке чесність? Це, що я тобі говорю, це є чесно. Це виходить звідси, з глибини мого серця, це є чесно. Тут немає лукавства, тут фальші немає. Я чесний з тобою. Більше того, я обіцяю тобі бути з тобою чесним впродовж життя. Знаєте, наречені, вони такі дотепні, там по-різні бувають. Деколи я чую, а що так? Кажу, а як? Він каже, ну як? Менше знає, краще спить. Кажу, серйозно? Він каже, ага. Кажу, да вона, в принципі, може і добре спить, а ти будеш спати погано. Бо завжди будеш думати, як би це часом не сплило. Сумієш? Тобто, чесність. Що ти маєш скривати? Що я маю скривати від своєї дружини? То є чотири речі. Це є любов в тому значенні, як я вам сказав. Довіра, вірність і чесність. Це є основи сім'ї. Це на підставі тих речей створюється сім'я. Незалежно, де ти живеш, чи ти живеш в Україні, чи ти живеш в Африці. Яка різниця? Це нічого не міняє. Тепер стоїть питання. Жити такою любов'ю, жити такою довірою, жити такою вірністю, жити такою чесністю. Воно легко чи важко в житті? А? Ну що тут в житті легкого? Життя нелегке, життя складне. Певно, що нелегко. А тоді наступне питання, на що ви розраховуєте? Що у вас вийде? На що розраховує людина? Що в мене от вийде? Те, що я чую, це є правильно. Я розумію, що нелегко буде. А чому нелегко? Ну, наприклад, чому? Тому що спокус багато, наприклад. Спокус багато? Ой, багато. А спокуси – це як воно в житті? Це добре чи погано? А? Скажіть. А? Не чую, кажіть. Для кого як? Ну, хорошо. Ні, все-таки, ну, спокуси – це добре чи погано? Ну, браття християни, кажіть. Конечно. Певно, що добре. А що ж тут доброго? Кожного разу, коли я долаю ту чи іншу спокусу, я росту, я піднімаюся на вищий рівень. Я росту, я вдосконалююся. Сенс спокус є. Знаєте, спокуса – це така цікава, це взагалі окрема тема. Це окрема тема, але це і дуже-дуже важлива тема. Чим більше ти себе будеш вдосконалювати в тому житті, тим більш витонченіше на спокуса буде стосовно тебе. Вони не закінчиться тоді, коли умреш. Раніше не закінчиться. Це такий діагноз до кінця життя. І є, відповідно, три рівні спокус. Ми читаємо в Євангелії, як диявол спокушав Ісуса. Там відображено ті три рівні спокус. Перші дві рівні спокус, вони є... Перша є спокуса тіла. Вони логічні. Дивіться, що робить дьявол. Він підходить, по-перше, коли він підходить до людини, до Ісуса, коли він підходить? Він на першому дні посту чи на сороковому підходить? Так на сороковому. Коли? Коли людина найбільше слабка, найбільш вражена, найбільш уражена на небезпеку, на спокусу, він саме тоді підходить. І що він робить перше? Він робить дуже логічну пропозицію. Ця пропозиція логічна. Він каже, ти 40 днів не їв. Пора поїсти. Я чекав, коли закінчиться твій піст. Він доходить до кінця, пора поїсти. Зроби це каміння, щоб стало хлібом. Ти ж можеш, я знаю, і ти знаєш. Це спокуса тіла. Це спокуса, знаєте, насить тіло. Спокуса тіла. Це найпростіший, найтакий, найпримітивніший рівень спокус, але добрих 95% людей на ті спокусу і клюють. Тому що задовільнити жагу і пристрасті свого тіла для багатьох це є якраз вершина всього задоволення. Ісус, до речі, не сперечається з ним. Він не входить з ним в діалог, не сходить з ним в дискусію. Написано на написано, слово на слово. Цей цитує, Ісус цитує. Цитата на цитату. Він каже, добре, зрозумів. Але ж написано другий рівень спокус. Каже, дивись, опиняються де? На найвищій точці в Єрусалиму. Це є наріжник, храм, верхня точка. Вже вищого нічого не було. Каже, дивись. Ти зібрався йти таким шляхом, який ти знаєш, аж декілька років. Ти знаєш, і я, в принципі, знаю. А для чого ти хочеш йти? Ти ж хочеш тим самим забезпечити собі, в принципі, успіх, розголос і славу, щоб про тебе знали. Все можна зробити простіше. Все можна зробити простіше. Дивися, ми зараз стоїмо на тій точці, де є максимальна концентрація людей. Тут дивися, скільки людей тут є навколо. Біля храму завжди маса людей. Каже, ти зараз дивись, кінця вниз, ти ж не мреш, я знаю, і ти знаєш. Ангели не дозволять тобі, ти не можеш вмерти. Але в той момент ти забезпечиш собі зразу, зараз все. Успіх, розгорос і славу всі про тебе будуть знати. Логічно? Логічно. Знаєте, скільки людей ідуть по трупах, переступають через рідних, через все, що хочеш, щоб забезпечити собі цей успіх, розголос і славу. Це є другий рівень спокус. Ісус знову йому відповідає, бо написано. І на третьому рівні спокус, спокусник знімає свою маску і каже, слухай, дивися, подивися, це все моє. Я тут керую процесом. Ці всі царства світа, я був на горі спокус. Я був, це гора спокус біля Єрихону. Та цікаве місце. Там, де вийшли ті спокуси. Там цікаве місце тим, що там пустиня навколо. А там немає горизонту, там все пливе, там все злито. Тобто там відстань губиться, тобто там дійсно якби безмежний простір з того місця виглядає. А дивися, це все моє. Ну поклонися мені, це віддам тобі, буде твоє. Це спокуса влади. З владою будеш мати все. І славу, і успіх, розміру, і все, що будеш. Це все тобі як додаток дасться. Каже, геть від мене. Тобто це є спокуси. Тут є три рівні тих спокусів. Тобто ми будемо спокушувані впродовж цілого життя. Незалежно, скільки нам років. Це незалежно. Він знає, як підійти. Це дуже така інтелігентна бестія така, що, знаєте, з ним сперечатися не варто. Слово на слово. Знайдеш там сперечатися в діалог, де ти програв. Ти гарантовано програв. Слово на слово. Написано, бо написано. Боже, будь зі мною, я не маю нічого спільного. І кожен раз тобі Бог просвітленням Духом Святим буде давати мудрість, силу і гідність з достоїнством долати всі випробування, які є в житті. Без цього пропадеш, тебе не хватить ні ресурсу, ні твого IQ, ні розуму, нічого в тебе не вистачить. Це лише питання часу, коли ти впадеш. І тому, коли ми кажемо, що ми на тих чотирьох основах будуємо сім'ю, це як чотири стіни будинку. Будинок на землі стояти не буде. Ні, побудувати можна, він впаде, так як написано. Про двох людей, які подібні до розумного і до необачного чоловіка. Один побудував на піску, а другий будував на скелі, на твердій основі. То тим піском, я завжди говорю молодим людям, щоб тим піском в вашому житті ніколи не здав ваш здоровий глуз і ваша самовпевненість, що ви все рішаєте, від вас все залежить. Тобто ви все, це лише питання часу, коли ти безумець впадеш. Це лише, то, що ти впадеш, навіть не сумнівайся. Ну, лише питання часу, коли. Ну, коли ти ставиш своє життя на твердій основі, на скелі, якою є Бог, запрошуєш його в своє життя, тоді він буде довідавати силу, мудрість, гідність, розум, буде благословляти і буде супроводжувати тебе впродовж життя. Проживеш гідно і достойно. Це є основи сім'ї, це відповідає Божому задуму. Ну, навіть в такому контексті мало хто говорить молодим людям про те, що їм треба знати як повітря. Коли я, наприклад, приходжу в школи, чи приходжу, особливо це стосується шкіл, до мене масово підходять діти, ну, для мене вони діти, 15-16 років. І вони задають мені два логічних запитання. Скажіть, будь ласка, чому з нами на ті теми ніхто не розмовляє? Скажіть, будь ласка, чому з нами так ніхто не розмовляє? А я не знаю, чому. І це неправильно обкрадати наш людей на інформацію. Тому десь на початку ви поставили акценти про те, що таке є основи сім'ї. Я спеціально пішов від початку, ну немає сенсу мені давати щось вам інше, якщо немає основ. Нема основ, то будинок не стоїть. Ми повинні побачити, що формує цей будинок на самому старті. Коли ми це побачили, коли ми сьогодні, ви будете аналізувати, як воно є в мене, і якщо в когось є щось не так, ну то будьте добрі, виправляйте. Ми зараз зробимо перерву, і після перерви я вам дам практичну річ, одну з практичних тем. Я для себе взяв таку тему, як в зв'язку з тим, що тут є більшість людей одружених, я взяв таку тему, як мистецтво спілкування. Це мистецтво, тут є про що поговорити. І більше того, після цієї теми я вам дам одне цікаве завдання – рішати, яке ви будете декілька місяців вперед. Одним словом, ви не ще довго згадувати будете. Я сподіваюся, що з приємністю. Тому що, якщо будете працювати так, як треба, отримуєте дуже великі результати. Якість ваших стосунків піде отак. Тобто, після перерви тим займемося. А після того, як ми це завершимо, ми ще залишимо хвилин 20 на ваші питання, заперечення, апеляції і протести. Буду відповідати на те, що вас цікавить. Можете вже записки писати. Хто боїться сказати щось в голос, питатися, пишіть. Можете лівою рукою писати, не підписуйте. Прочитаю все підряд. Добре? Ну, передихнемо 5-10 хвилин.